195वां सर्ग। प्रबुद्ध हुए श्री रामचंद्र जी की सुंदर उक्तियों की प्रशंसा कर। गुरु द्वारा किए गए प्रश्नों का श्री रामचंद्र जी द्वारा समाधान। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, बड़े हर्ष की बात है, आप प्रबुद्ध हो गए हैं। आपकी यह वाणी अप्रबुद्ध लोगों के पापों का नाश करने वाली तथा अनुभवसिद्ध अर्थ का अनुवाद रूप होने और युक्तियुक्त होने से प्रबुद्ध पुरुषों को प्रहर्ष से प्रसन्नवदन बनाने वाली हो गई है। एक असत ही यह जगत अज्ञान जनित संकल्पवश जो स्फुरित सा होता है, यही बंधन है और असंकल्प की दृढ़ता से परिपुष्ट तत्वज्ञान से शांत हो जाता है, यही मुक्ति साधन है। इसकी आत्यंतिक निवृत्ति ही निर्वाण है, यही मोक्ष निष्कर्ष है, वही परमार्थता है। दो, कल्पन और अकल्पन रूप बंधन और मोक्ष अज्ञात और ज्ञात ब्रह्मा के ही रूप हैं, यह निष्कर्ष भी फलित हुआ। यह कहते हैं, वत्स, जैसे स्पंदन और अस्पंदन दोनों वायु के ही रूप हैं, वैसे ही कल्पन और अकल्पन पर ब्रह्मा के ही रूप हैं, अन्य के नहीं। तीन, ज्ञानवान पुरुष की ही समाधि अवस्था में अथवा व्यवहार काल में। पेज 801। शिलागर्भ के समान जो स्थिति है वह निर्मल मुक्तता कही जाती है। चार, सर्ग 195। 2521। बटा इस पद में स्थिति ही हम जैसे जीवन मुक्तों की समाधि और व्युत्थान में तुल्य रूप स्थिति है, ऐसा कहते हैं। हे राघव, दुःख विनाशक इस पद में स्थित होकर हम लोग समाधि और व्यवहार में समान रूप से इस तरह स्थित हैं। पांच, प्रबुद्ध अतेव प्रशांत स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि व्यवहार परायण होते हुए भी सदा इसी परम पद में स्थित रहते हैं। छह, वर्टिकल बार शिला के गर्भ के समान विक्षेप शून्य स्थिति वाले हम प्रबुद्ध लोगों का यह निर्दोष पद है। आप भी आज से लेकर हमारे सदृश ही इसे प्राप्त कर इसमें जीवन मुक्ति में विराजमान होइए। सात, इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी की उक्ति से जीवन मुक्ति पद में प्रतिष्ठित श्री रामचंद्र जी जीवन मुक्त पुरुषों को जैसा जगत भासता है उसका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, जैसे मृगतृष्णा में जल भासता है, जैसे जल में तरंग आवर्त आदि पृथक से भासते हैं, जैसे सुवर्ण में कटक कुंडल आदि भासते हैं और जैसे स्वप्न और संकल्प का पर्वत भासता है, वैसे ही असद्रूप कभी उत्पन्न न हुआ, उत्पन्न न होने के कारण ही अप्रकाशमान पृथक प्रतीत न होने वाला आरंभरहित और आकार शून्य ही यह जगत ब्रह्मा में भासता है। आठ, नौ, अब श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री रामचंद्र जी को जीवन मुक्त स्थिति का वर्णन करने के लिए वक्ता के सिंहासन पर आरूढ़ कर मैं आपसे शिष्य की भांति पूछता हूँ, आप अपना संशय दूर कीजिए, यह कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, यदि आप तत्वबोध प्राप्त कर चुके हैं तो अपने बोध की अभिवृद्धि के लिए प्रश्नकर्ता के रूप में पूछ रहे मेरा संशय दूर कीजिए। हे श्री राम जी, भला बतलाइए तो सही, इस प्रकार नित्य अनुभूत भी सिर पर सदा सवार हुआ भी, नौ, अत्यंत जगमगा रहा यह जगत नामक आभास कैसे नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुवर, यह पहले ही कभी कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। आथ वंध्यापुत्र के तुल्य इस जगत का अस्तित्व कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। यदि इसकी सत्ता है तो काल्पनिक सत्ता ही है, वास्तविक सत्ता इसकी नहीं है। 10-12, इस जगभ्रांति का कारण ही क्या है जिससे कि इसका आविर्भाव हुआ है? कारण के बिना कहीं कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अविकार अजर अमर ब्रह्मा कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ववस्था के नाश के बिना यहाँ कोई भी वस्तु कहीं पर भी स्वीकार नहीं हो सकती। 13-14, यदि कहिए कि निर्विकार ब्रह्मा ही विवर्तोपादान कारण होकर माया से जगत के आकार में स्फुरित होता है, तो जगत शब्द का अर्थ सत्य प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं। यदि निर्विकार अजर अमर यह ब्रह्मा ही विवर्तोपादान कारण है, यह कहो तो जगत शब्दार्थ की यथार्थ प्रतीतियां कहाँ पर किसको कैसे होंगी? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस निर्विकार शांत पद में हिरण्यगर्भ नामधारी 8 प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा दृढ़ तथा अर्थक्रिया में अविसंवादी होने के कारण स्पष्टतः सत्य होने से सिर पर चढ़ा हुआ भी यह अर्थ है। पेज 802 2522 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। पहला चेतन द्विपरार्ध प्रमित कुछ काल तक विवर्त रूप आतिवाहिक देह धारण कर स्थित सा होता है, इसलिए वही जगत की भ्रांति का विषय सिद्ध होता है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे आपको स्वप्न में एक क्षण काल में एक वर्ष की प्रतीति होती है, वैसे ही उसे भी एक क्षण में वर्ष आदि काल विस्तार की भ्रांति होती है। उसमें वह काकतालीय के समान चंद्र सूर्य आदि को देखता है। 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार एकमात्र संकल्प स्वरूप उस हिरण्यगर्भ नामक प्रथम चेतन को देश काल और कर्म से युक्त संपूर्ण भुवन एकमात्र चिदाकाश में ही अपने आप खूब भासित होता है। तदुपरांत यह मिथ्या पुरुष काल्पनिक पुरुष हिरण्यगर्भ मिथ्या ही संपन्न भुवन में मिथ्या ही भूत भुवन आदि की सृष्टिक्रिया करता हुआ विवर्तता को प्राप्त होता है। वही हिरण्यगर्भ अनंत पदार्थों के अनर्थरूपी भ्रम की कल्पना कर सुकृत आदि फल का भोग करने के लिए नीचे से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से नीचे जाता है। यदि उसके संकल्प की काकतालीय के समान जैसी पहले स्थिति थी वैसी ही आज भी स्थिति हुई तो उसी से वही यह है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा कर उसने जगत में भ्रांति से सुस्थिर दृढ़ स्थिति ग्रहण की। इस प्रकार भ्रांति से उपस्थित यह मिथ्या जगत शिलारूपी नायिका वंध्यापुत्र रूपी अपने पति के ललाट में आकाश के चूर्ण से तिलक लगाकर शोभा की अभिवृद्धि करती है, इत्यादि वाक्यार्थ के समान केवल विकल्प ही है। 18-22 यदि अत्यंत असत में मिथ्यात्व धर्म की भी अप्रसिद्धि का अवलोकन करें तो केवल अधिष्ठान मात्र होने से यह सत्य ही है, ऐसा कहते हैं। भगवन अथवा यह सत्य ही है, इसका मिथ्यात्व कहाँ से हो सकता है? यदि व्यावर्तन करने योग्य निवर्तनीय मिथ्यात्व की अप्रसिद्धि से व्यावर्तक सत्यत्व की कल्पना भी उसमें नहीं घटती ऐसा विचार करते हैं, तो निर्वचन वाणी का प्रसार न होने से यह अवर्णनीय कुछ अजन्मा विस्तृत है। यह जगत आकाश कोश के सदृश निर्मल शिलागर्भ के समान ठोस और पाषाण के समान मौन शांत अक्षय ब्रह्मा की है। चिदात्मा के मायिक सर्वाकार संकल्प रूप विराट आतिवाहिक देह में संवेदन रूप जो आकाश है वही जगत के रूप में भासता है। 23-25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ऐसा होने पर जो फलित हुआ उसे कहते हैं। इस प्रकार यह समो से भी सम सर्वथा विषमतारहित विग्रह वाला जन्मना शून्य अद्वितीय शांत ब्रह्मा महाकाश ही है, जगत कथा कहा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे जल में लहरियों के उतराने और डूबने से जल में भिन्नता नहीं आती वैसे ही ब्रह्मा में अन्य जन्म और विनाशों से यानी सृष्टि और प्रलयों से अन्यता नहीं आती है। जैसे जल में जल बिंदु एक रस हो जाता है वैसे ही सारसार विवेकवान कोई महात्मा पुरुष इस शुद्ध परम पद में एक रसता को प्राप्त होते हैं। 27-28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार परब्रह्म में परब्रह्म का वेशसा कार्य का अथवा अव्यवसा यह अपर का जगत जीव रूप का भान होता है। वास्तविक विचार करने पर यह परब्रह्म ही एक हो जाता है। निर्मल शांत परब्रह्म में न जगतों का संभव है और न जागतिक व्यवहारों का ही संभव है। स्वप्न के यह स्वप्न है यो ज्ञात होने पर, मृगतृष्णा के यह केवल मरुभूमि है यो परिज्ञात होने पर, इसी प्रकार दृश्य के भी ब्रह्म रूप से ज्ञात होने पर फिर उसमें सत्यता बुद्धि की भावना कौन करता है, अर्थात जैसे स्वप्न के यह स्वप्न है यह ज्ञात होने तथा मरीचिका के यह केवल मरुभूमि है यह ज्ञात होने पर फिर उनमें सत्यता बुद्धि किसी को भी नहीं होती, वैसे ही दृश्य के ब्रह्म रूप। पेज 803 सर्ग 195 श्री योग वासिष्ठ महारामायण से परिज्ञात होने पर उसमें सत्यता बुद्धि की किस मूर को भावना होगी। 29-30 जैसे ब्राह्मण मदिरा के माधुर्य को नहीं जानता, वैसे ही प्रबुद्ध पुरुष परमार्थ चमत्कार से अपने अंदर के अनुभव के बिना अन्य के अपवित्र प्रपंच के भोगर्स को नहीं जानता है। अथवा जैसे ब्राह्मण मदिरा के माधुर्य है को नहीं जानता, वैसे ही अन्य अज्ञ पुरुष अपने अंदर के अनुभव के बिना अन्य के प्रबुद्ध के परमार्थ चमत्कार को नहीं जानता है, यह अर्थ करना चाहिए। इस अर्थ में अन्यस्यान्य न जानाति पाठ के स्थान पर अन्यस्यान्यो न जानाति पाठ मानना पड़ेगा। 31 यह निजात्मा बाह्य दृष्टि से लौटकर चेत्योमुखता का त्याग कर समाधि में चरम साक्षात्कार वृत्ति से अवलोकित होकर शांत मुक्तात्मा में स्थित होता है, क्योंकि कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत् क्षुरमृतत्वमिच्छन् अर्थात मोक्ष की इच्छा कर रहे किसी धीर महात्मा ने विषयोमुखता का त्याग कर अंतर्मुखिन्द्रिय होकर प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार किया, ऐसी श्रुति है। 32-2523 इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के श्री वशिष्ठ जी शंका का समाधान करने पर फिर वशिष्ठ जी बीजांकुर अन्याय से ब्रह्मा में जगत सत्यता की शंका करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, दृश्य कारणभूत ब्रह्मा में बीज में अंकुर के समान स्थित है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ सर्गादि के अस्तित्व की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, यदि अंकुर सत्य हो तो बीज के अंदर स्थित ही वह बीजपट को तोड़कर बाहर निकलता है, यह मानना होगा, किंतु ऐसी बात है नहीं। बीज को फोड़ने पर उसके अंदर अंकुर रूप से स्थित अंकुर दिखाई नहीं देता। बीज के अंदर जो सूक्ष्म अवयवों का अस्तित्व है वह बीज ही है, अंकुर नहीं है। 33-34 वर्टिकल बार ब्रह्मा के अंदर जगत सत्ता वैसी बीज में अंकुर के तुल्य नहीं है, किंतु जगत्ता ही उपलब्ध होती है। यह बीज और अंकुर की अपेक्षा ब्रह्मा और जगत में विशेषता है। यदि कहिए प्रलय काल में ब्रह्मा में जगत बीज में अंकुर की नाई ही है, तो वह जगत सत्ता नित्य ब्रह्मा ही होगी, क्योंकि ब्रह्मा अविकारी है। इसलिए बीजांकुर अन्याय की यहाँ पर उत्पत्ति नहीं हो सकती, यह भाव है। 35 वर्टिकल बार निर्विकार निराकार से विकारवान और साकार का आविर्भाव होता है, यह हमने कहीं लोक में न देखा है और न शास्त्रों में सुना ही है। 36 वर्टिकल बार इसी प्रकार निर्विकार और निर्वयव में साकार और सावयव की स्थूल की स्थिति भी प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणों से विरुद्ध है, ऐसा कहते हैं। निराकार निर्वयव ब्रह्मा में साकार और सावयव इस दृश्य की स्थिति वैसे ही असंभव है जैसे कि परमाणु के अंदर अनेक सुमेरु पर्वतों का भासना असंभव है। 37 पेटी में रत्न की तरह निराकार ब्रह्मा में महाकार विशाल जगत स्थित है, यह कथन तो उन्मत्त के प्रलाप के तुल्य ही होगा, अतेव अश्रद्धेय है, यह भाव है। 38 वर्टिकल बार शांत सर्व उपरति रूप परम ब्रह्म साकार जगत का तादात्म्य से अभेद संबंध से आधार है, यह कथन शोभा नहीं देता, क्योंकि साकार पदार्थ अविनाशी है, यह कथन कहाँ शोभा पा सकता है। वर्टिकल बार 39। ऐसी स्थिति में अपूर्व स्वप्न के समान बद्धमूल आकारों से क्षणिक बोध ही साकार होता है, यह उत्पत्ति शून्य है, ऐसा कहते हैं। पेज 804। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2524। बौद्धों की कल्पना से भी अपूर्व स्वप्न के समान बद्धमूल हुए संसारों के रूप से क्षणिक बोध ही साकार होता है, यह बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। 40। क्यों उत्पन्न नहीं होती? इस प्रश्न पर कहते हैं, क्योंकि यह सर्गरूप स्वप्न अपूर्व पहले अनुभूत ही चक्षु आदि प्रमाणों से अनुभूत होता है, किंतु स्वप्न जागृत काल में अनुभूत अर्थ वाला संस्कार मात्र से भासमानार्थ है, यानी जगत में खूब अभ्यस्त अर्थ ही स्वप्न में दिखाई देता है, ऐसा लोक में सर्वजग प्रसिद्ध है। 41। इसलिए बौद्ध लोगों का जागृत और स्वप्न के भेद का अभाव कथन भी असंगत ही है, ऐसा कहते हैं। जो ही जागृत है वही स्वप्न है, इस प्रकार का बौद्धाभिमत जागृत और स्वप्न का अभेद यहाँ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में मरा हुआ श्मशान में ले जाकर जलाया गया पुरुष प्रातःकाल में फिर कैसे दिखलाई देता है? यदि जागृत और स्वप्न का अभेद होता तो स्वप्न में मरे हुए जलाए गए पुरुष का फिर दर्शन न होता। इसलिए चित्त की साकारत्व क्षणिकत्व आदि की कल्पना से प्रपंच की स्वप्न तुल्यता सकल प्रमाणों से विरुद्ध सिद्ध होती है। आथ कूटस्थ ब्रह्मा में अध्यस्त होने के कारण ही बाध्य होने से प्रपंच की स्वप्न तुल्यता सिद्ध है, यह अभिप्राय है। 42। वर्टिकल बार चार्वाक के आक्षेप का समाधान करते हैं। जिसका स्थूल शरीर नहीं होता उसका स्वप्न देखने में नहीं आता है, अथ अशरीर प्रत्यगात्मा में तीन अवस्था रूप स्वप्न का आरोप है, यह उक्ति उचित नहीं है। यह चार्वाकों का कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि पिशाच आदि स्थूल शरीर रहित होते हैं और उनकी स्वप्नवत स्थिति रहती है। 43। इसलिए परिशेष से निर्दोष अपना पक्ष स्थित रहा, यह कहते हैं। इस कारण जैसे स्वप्न में चिति पर्वत आदि के रूप से आत्मस्वरूप में स्थित रहती है, वैसे ही निराकार परमात्मा ही सर्ग आदि नाना आकारों के रूप से संविद्रूप स्वात्मा में स्वप्न के समान स्थित है। 44। ब्रह्मात्मकता का ज्ञान होने पर प्रपंच का स्वप्न की नाई ही बोध होने से सत्ता और असत्ता से निर्वचन करने के अयोग्य तुच्छता ही परिशिष्ट रहती है, ऐसा कहते हैं। यदि यह प्रत्यगात्मा सकल बंधनों से रहित ब्रह्मा ही है और यह प्रपंच अज्ञान द्वारा ही स्वप्नवत्कृत है, यह सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत में उस प्रकार के ब्रह्मात्मा के उपलब्ध होने पर इस प्रपंच में अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्मों का अनुभव होता ही नहीं तथा इसमें अनुभविता और अनुभव आदि का क्रम भी उपलब्ध नहीं होता। 45। 46। वर्टिकल बार आथ अनिर्वचनीय यह जगत परमात्मा के स्वरूप के प्रबुद्ध होने यानी ज्ञानवान होने पर कदापि अनुभूत नहीं होता, उस समय ब्रह्मस्वरूप ही शेष रहता है। अज्ञानतादशा में भी सत्ता और असत्ता से परिपुष्ट स्वसंवेदन वेद्य रूप यह अनिर्वचनीय ही है। 47। वर्टिकल बार भाव यानी आत्मा के अस्तित्व प्रियत्व आदि धर्म अभाव रूप तथा अभाव जगत के आदि धर्म भाव रूप होकर सबके सब सदा सर्वथा देदीप्यमान हो भासते हैं। 48। वर्टिकल बार ब्रह्मा में ब्रह्मा वृद्धि को प्राप्त होता है और आकाश में आकाश वृद्धि को प्राप्त होता है। जगत के आकार से वृद्धि ब्रह्मरूपी आकाश में निराकार ब्रह्मा में कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकती। दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप यह मैं इत्याकारक सृष्टि आदि का भ्रम शांत चिदाकाश का ही विस्तार है, यह दीवार आदि साकार नहीं हो सकता, जैसे अपना मनोरथ कल्पित। पेज 805। सर्ग 195 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2525। एक नगर सत नहीं है और उसमें दीवार आदि तो सर्वथा ही असत हैं, वैसे ही यह जगत भी सुतरा असत है। यो केवल अद्वितीय निर्विकार ब्रह्मा ही यह है। यह संपूर्ण प्रपंच परम शांत निष्क्रिय वैश्विक आभासहीन आदि अंत शून्य स्वप्रकाश अखंड ब्रह्मा ही है। जन्म मृत्यु विहीन शांत आदि अंतरहित असीम निरुपाधि निराकार निज परमात्म पद को मैं जान चुका हूँ 49। मेरा यह वाक्य यथार्थ ही है क्योंकि यह अनुभव मूलक है, यो युक्ति के साथ कहते हैं। भगवन जैसी संवित वृत्ति भीतर स्फुरित होती है वही वाक्य रूप में परिणत होती है, जो बीज भूमि में पड़ता है वही अंकुरता को प्राप्त होता है। शुद्ध ज्ञानमय अद्वितीय आत्मारूप द्वैत और ऐक्य से परिवर्तित मैं द्वैत और ऐक्य की कल्पना का तनिक लेश भी नहीं जानता हूँ। ये सब लोग अपने अज्ञान से जीते हुए भी मेरी दृष्टि में एकमात्र ब्रह्मा होने से मौनमय सकल चेष्टाओं से रहित जीवन मुक्त ही हैं। जैसे आकाश में शून्यता स्थित है वैसे ही वे भी मौन तथा सकल चेष्टाओं से रहित ही स्थित हैं। उनका भोग्य यह जगत त्वगिंद्रिय त्वचा से वेद्य होने पर भी दीवार पर अंकित चित्र की तरह तथा मनोरथ में उदित हुए नगर की तरह चुपचाप स्थित है। पत्थर से गढ़ी हुई प्रतिमा के तुल्य उपन्यासमयी काल्पनिक कथा में वर्णित वृत्त की भांति शंबर से रचित जैसा यह जगत आकाश में स्वप्न की तरह उदित है। जो यह जगत सृष्टि के आरंभ में ही स्वप्न की तरह ही निराधार आधार स्तंभ भित्ति आदि के बिना भासता है उसकी भला क्या सत्यता हो सकती है। वर्टिकल बार 54-59। दृष्टि भेद से जगत चार प्रकार का संपन्न हुआ यह कहते हैं। यह जगत अज्ञानी की दृष्टि में सत्य है, विवेकवान पुरुष की दृष्टि में मिथ्या है। इसे ब्रह्मरूप देख रहे पुरुष की दृष्टि में ब्रह्मा है तथा पहली दूसरी तीसरी भिन्न भिन्न भूमिकाओं में आरोहण क्रम से शांत हुए पुरुष में अंधकार की तरह क्रम से शांत होकर अंत में शून्य ही हो जाता है। स्थावर और जंगम सहित सकल अस्मदादी भावरूप जगत तत्वज्ञानी की दृष्टि में आकाशरूप ही है। 60-61 हे गुरुवर, मैं आकाश हूँ, आप आकाश हैं, चित आकाश है, आकाश आकाश ही है। आप चिदाकाशरूपता को प्राप्त होकर मेरे कथन की परीक्षा के लिए एकाकाशरूपता का भजन कीजिए। 62 हे गुरुवर, ब्रह्माकाश भाव से स्थित आकाशकल्प स्वरूप ज्ञान से सर्वात्मक चिदाकाश सदृश दो चरण वाले जीवों में सर्वश्रेष्ठ आपको मैं ज्ञेय पूर्णानंद ब्रह्मा के अभेद से जानने के कारण प्रणाम करता हूँ। 63 जो सर्वात्मक है वह गगनतुल्य भी यह कथन विरुद्ध है इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं। ब्रह्मा के चिद्रूप होने से यह जगत अकारण ही उसमें उदित होता है और उसी में लीन हो जाता है, इसलिए यह निर्मल परम व्योम ही है। 64 वर्टिकल बार सकल शास्त्रीय युक्तियों का अतिक्रमण करने वाला यानी सकल शास्त्र युक्तियों का अगमय सकल पदों से अतीत उस निर्द्वंद्व पद को प्राप्त कर आप सदा ब्रह्माकाश स्वरूप थे। मैं यानी राम और उसके अवयव पैर हाथ आदि तथा उसके बाह्य घट आदि प्रसिद्ध जगत है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ निर्मल सूक्ष्म चिदाकाश ही है। यद्यपि यह सकल पदार्थों का अपलाप मेरी माता बाज है, मेरे मुंह में जीभ नहीं है इत्यादि वाक्य के समान व्याघात वैतंडिकत्व आदि दोषों का आधायक होने से तार्किक लोगों के वादों में निंदनीय है, इसलिए तार्किकों की सभा में शोभा नहीं पा सकता। तथापि बहुत से वादियों द्वारा बहुत प्रकार से उपन्यस्त आत्मज्ञानों में परम पुरुषार्थ पेज 806 2526 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। पर्यवसायी ज्ञान कौन होगा ऐसी परीक्षा विवेचन करने वालों की सभा में ही शोभा देता ही है। सर्वाभव सर्व का अपलाप के बिना अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति से उपलक्षित निर्तिशय आनंद में प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं हो सकती, यह भाव है। 65-67 वर्टिकल बार चूंकि काष्ठमौन पर्यवसायी होने सा काष्ठमौरूप सर्वापन वाद विवाद में नहीं हो सकता है, इसलिए सर्वापहनव के न करने से निर्विशेष रूप आत्मा का परिचय न होने के कारण वादों में आत्मज्ञान का उदय नहीं होता। 68 वर्टिकल बार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का जो अगमय है निराकार निर्विकार स्वानुभवेद्य वह ब्रह्मा वाद विवादों से कैसे प्राप्त ज्ञात हो सकता है। 69 वर्टिकल बार उक्त विषय का ही सार रूप से संक्षेप कर उपसंहार करते हैं। सकल शास्त्रों के अर्थों से अतीत अनुभव मात्रागमय चिन्ह आकृति रहित अतेव नाम और कल्पना से रहित शुद्ध चिदात्मक एक निर्भय नामरूप रहित आद्य चिदाकाश ही है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है। उसके मल की शंका के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। 70 वर्टिकल बार 195 सर्ग समाप्त।